أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبض أما بعد Evet. Şimdi biz en son geçen dersimizde Mustalahül Hadis'le alakalı dedik ki sahih hadisin tarifini yaptıktan sonra dedik bizim kitabımız muhtasar bir metin olduğu için bazı meselelere değinilmemiş. Lakin biz inşallah Allah'ın izniyle bilinmesi gereken yani birinci seviyede mutlaka talebenin haberdar olması gereken meselelere değineceğiz dedik ve sahih hadise taalluk eden birkaç tane meseleyi anlattık. En son sahih hadise taalluk eden bir meselede durduk. Şimdi bugün inşallah konumuza devam edeceğiz. Evet. Sahih hadise taalluk eden bir mesele daha ziyade yani daha özel olarak Buhari ve Müslim'e taalluk eden bir başka mesele ise şudur. Şimdi biz hep diyoruz ya Buhari'nin sahihi, Müslim'in sahihi, işte sahih hadisin mazanlı İmam Buhari ve Müslim rahimehumullah'tır diye. Direkt aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Sahihin dışında sahih hadis var mıdır? Sahihin dışında sahih hadis var mıdır? Şimdi burada bu soruya cevap verirken bir önceki dersimize gideceğiz. Ve hatırlıyorsanız biz bir önceki dersimizde demiştik ki ilk mücerret yani sadece sahih hadise has kılınmış olan kitap İmam Buhari'nin ve Müslim'in kitabıdır. Yoksa bu demek değildir onların dışında başka sahih hadis yoktur. Yani onların dışında da sahih hadis mevcuttur. Lakin sadece sahih hadise ayrılmış, sahih hadise özel kılınmış olan ilk iki kitap İmam Buhari'nin sahihi ve İmam Müslim'in sahihidir. Biz bunu nereden biliyoruz? Yani Buhari ve Müslim'in dışında da sahih hadisler olabileceğini biz şuradan biliyoruz. Bir, geçen dersimizde İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'e ait olarak zikretmiş olduğumuz iki tane hadis söz. Değil mi? Dedik İmam Buhari ne diyor? İmam Buhari diyor ki bir sözünde مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِيَ الْجَامِعَ إِلَّا مَا صَحَّ Ben bu cami kitabıma ancak sahih hadisleri dahil ettim. وَتَرَكْتُ مِنَ السِّحَاحِ مَخَافَةَ الطُّولِ Ben uzunluk korkusundan dolayı sahih hadisleri terk ettim. Yani başka bir sözünde İmam Buhari diyor ki ben 100 bin tane sahih hadis ezbere biliyorum. 100 bin adet sahih hadis ezbere biliyorum. Şimdi biz İmam Buhari'nin sahihinde mükerrerlerle beraber yani tekrarlarla beraber 7000 tekrarsız yaklaşık 4000 tane hadis vardır. Değil mi? Biz buradan hemen doğal olarak neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki demek ki İmam Buhari'nin de bildiği başka imamların da doğal olarak bildiği sahih hadisler mevcuttur. Yine mesela İmam Müslim ne diyordu? Diyordu ki her benim yanımda sahih olanı ben bu kitaba koymadım. لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَهُنَا Yani benim yanımda her sahih olanı ben buraya koymadım. وَاِنَّمَا وَضَعْتُ مَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ Ben ancak üzerine icma edilenleri koydum. Yani diyelim ki İmam Müslim birçok sahih hadis biliyor ama bunların hepsini cami kitabına dahil etmemiştir. Ne yapmıştır? Muhaddislerin sıhhatinde icma ettiklerini dahil etmiştir. Yine hem böyle Bulugul Meram derslerine gidelim, hem de fıkıh derslerimize gidelim, Mulahhasul Fıkıh derslerine gidelim. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki İmam Tirmizi, İmam Buhari'nin kısmen öğrencilerinden sayılır. Yani kendisine bir mesele kapalı kaldığında veya bir hadisle ilgili bir şey bilmek istediğinde İmam Buhari'ye gider soru sorardı. İmam Buhari'nin sahihinde olmamasına rağmen birçok hadis var. Tirmizi diyor ki ben Muhammed İbni İsmail'e sordum. Yani eğer İmam Tirmizi'den Muhammed İbni İsmail'e sordum dediğini görürse kimi kastediyor? İmam Buhari'yi kastediyor. Sordum, sahihtir dedi. Veyahut da makbuldür dedi. Kendisiyle amel edilir dedi. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki İmam Buhari sahihini almasa dahi niye almamış olabilir? Kendi şartına uymadığından dolayı. Değil mi? Çünkü sahih de mertebe mertebeydi. Demek ki sahihtir. Ama İmam Buhari şartlarda çok titiz olduğu için demek ki o titizliğe aykırı bir durum görmüş. Ondan dolayı kitabına ne yapmamıştır? Kitabına almamıştır. Evet. Yine başka bir mesele. Sahihinin üzerine yani sahihin mazanlı olan sahihinin üzerine yapılan çalışmalar. Öyle değil mi? Sahihinin üzerine yapılan çalışmalar. Şimdi İmam Bukhari'nin ve Müslim'in üzerine yapılmış aslında birçok şey var. Birçok çalışma var. Biz bunların içerisinden şerh olarak değil, yani bizim bu çalışmadan kastettiğimiz şerh olarak değil, hadis yönünden, rivayet yönünden İmam Bukhari ve Müslim'in üzerine yapılmış bazı çalışmalar var. Birinci sınıf çalışmalar ne? En meşhur olan İmam Bukhari ve Müslim'in üzerine ittifak ettiği hadisleri bir araya toplama çalışması. Yani hani bazı hadise var ya, biz diyoruz muttefakun aleyhi, üzerine ittifak edilmiştir. Burada bu ıstılahtan kasıt neydi? Bütün muhaddisler bu hadislerin üzerine ittifak etmiştir. Hayır. Değil, bunu kastetmiyorduk. Kastımız yani Bukhari ve Müslim bu hadisin tahrici üzerine ittifak etmiş. İkisi de bu hadisi bu şekilde sahihlerinde rivayet etmişler. Buna muttefakun aleyh diyoruz. İşte bazı alimler bu üzerine ittifak edilmiş hadisleri bir araya toplamışlar. Mesela bunların örneklerinden biri nedir? El-lu'lu ve'l-mercan. El-lu'lu ve'l-mercan. El-lu'lu ve'l-mercan nedir? Bukhari ve Müslim'in üzerine ittifak etmiş olduğu hadisleri bir araya toplar. Bunu bilmenin yani faydası nedir? Bu tip bir çalışmayı bilmek veya bu tip bir çalışmayı elinde bulundurmanın faydası iki yönlüdür. Birincisi tercih yönünden, ikincisi hafız yönünden. Değil mi? Mesela diyelim ki bir insan Kutub-i Sitte'yi ezberlemek istiyor. Örneğin bir insan Kutub-i Sitte'yi ezberlemek istiyor. Takip edebileceği en güzel yollardan bir tanesi nedir? Mesela Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisleri önce ne yapar? Ezberler. Daha sonra İmam Bukhari'yi açar, baştan sona okur. Ezberlerinde olmayan, yani Bukhari'nin tek kaldığı, Müslim'le beraber rivayet etmediği hadisleri bu defa ezberler. Bak, çok aza düşürmüş olur Bukhari'de ezberleyeceklerini. Sonra açar İmam Müslim'in bu defa infirad ettiği, tek kaldıklarını. Sonra sünnellere geçer. Değil mi? Mesela Ebu Davud'u açar. Ki racih olan Bukhari ve Müslim'den sonra en tercih edilen en sağlam kitap İmam Ebu Davud'un sünnenidir. Açar Ebu Davud'u, ezberlediği muttefakun aleyh, İmam Bukhari'nin tek kaldığı, İmam Müslim'in tek kaldıklarının dışında İmam Ebu Davud'un infirad ettiği hadisleri mesela ne yapar? Toparlar, okur baştan sona. Adam okurken eğer güzel ezberlemişse neyin ezberinde olmadığını fark eder ve onu bu defa toparlar. Bu birinci faydasıdır. Tabi her ne kadar bu anlamda bazı kitaplar zaten yapılıyor. Mesela muasır olaraktan zaten buna yönelik bazı çalışmalar var. Yani işte diyelim ki mesela en son böyle güzel olan çalışmalardan bir tanesi işte Salih Ahmed Eşşami'nin El-Cami'a Beyne Sahihin diye Bukhari ve Müslim bütün rivayetlerini bir araya topladı. Daha sonra Zevaidus Sünen diye bir kitap yazdı. Zevaidus Sünen de nedir? Zevaidus Sünen bu defa İmam Sünenlerde olup da Daremi'yi de tabi ekledi. Dört Sünen ve bir de Daremi. Bukhari ve Müslim'de olmayan hadisleri aynı bab, aynı sıra altında nakletmiş ki hem araştırma yapan için hem de ezber yapan için kolay olsun. Daha sonra şu anda ben bizzat görmedim ama duydum sadece. Zevaidul Muvatta vel Musnet diye yeni bir kitap daha yazmış. Yani Kutub-i Sitte'ye üzerine Müsnet'in ziyadeleri ve İmam Ahmed'in İmam Malik'in Muvatta'sının İmam Ahmed'in ziyadeleri, Müsned'inin ziyadeleri diye bir kitap yazmış. Tabii çok mükemmel bir çalışma. Hakeza diyelim işte Suudi Arabistan'da Şeyh Yahya talebelerine daha önce de zaten zikretmiştim bazınıza. Hadisleri ezberlettirirken aynı bu usulü takip ediyor. Yani Bukhari, Müslim, sonra Bukhari'nin infirad ettiği, sonra Müslim'in infirad ettiği, sonra Ebu Davud, hakeza böyle böyle. Tabii bunun kitap haline getirmiş mi ben onu bilmiyorum. Sadece şöyle bir şey duydum. Bu bir duyumdur. Bu çalışmayı sadece böyle kağıtlar halinde bu ezber programına katılan öğrencilere veriyor. Onun dışındakilere vermiyor diye böyle bir şey duydum. Allahu alem. Bu da nedir? Asrımız için hem ezber yapacak olanlar hem araştırma yapacak olanlar için çok ciddi ve çok büyük bir çalışma olarak addedilebilir. İkincisi tercih yönünden, değil mi? Şüphesiz ki bu biraz sonra gelecek zaten. Bukhari ve Müslim'in üzerine ittifak ettikleri, Bukhari ve Müslim'in ittifak etmediklerinden daha şeydir, daha sahihtir. Öyle mi? Öyleyse bir tercih söz konusu olduğunda muttefakun aleyh olanlar münferit kaldıkları rivayetlere ne yapılır? Tercih edilebilir. Evet. İkinci tür çalışmalar muhtasar. Yani birçok İmam Bukhari ve Müslim'i muhtasar yapan. Çünkü İmam Bukhari'de de Müslim'de de bazı hadisler mükerrerdir. Yani mükerrer nedir? Tekrar edilmiştir. Mesela bir hadisi diyelim rivayet ediyor. Daha sonra o hadisi bir bapta yine ihtiyaç duyuluyor. Onu tekrar rivayet ediyor. Onu tekrar rivayet ediyor mesela. Bu tip mükerrer hadisler var. İşte bu mükerrerler ezber yapanların yanında sıkıntı teşkil edeceğinden dolayı veyahut da kitap okunurken tekrar tekrar, yani ders verilirken tekrar tekrar olmasın diye bunlar ne yapılmıştır? Hasfedilerekten muhtasar çalışmaları yapılmıştır. Yine İmam Bukhari ve Müslim'in üzerine yapılan asıl, belki bu da anlatmak istediğimiz asıl çalışmalar nedir? Müstedrekler ve mustahraclerdir. Müstedrek ve mustahrac. Müstedrek demek herhangi bir alimin İmam Bukhari ve Müslim'in şartlarını esas alıp onların şartlarına uygun olup onların rivayet etmedikleri hadisleri bir araya toplamasıdır. Tamam? Buna örnek nedir? İmam Hakim'in Neyseburi'nin El-Mustedrak isimli kitabıdır. Yani zaten isminden de anlaşıldığı gibi istidrak, yani onların kaçırdığı veya onların görmedikleri hadisleri istidrak edip rivayet edebilmektir. Bunun faydası nedir? Bunun faydası şudur. Mesela diyelim ki İmam Bukhari ve Müslim sonuçta iki insandır ve ancak kendi cihetleri nispetinde, kendi güçleri nispetinde bir takım hadisleri bir araya toplamışlardır. Mutlaka sahih olup koştukları şartlara uyan ama onların ulaşamadığı hadisler mevcut olabilir. Onlardan sonra gelen bir alimin onların şartlarını esas alıp rivayet etmeleridir. Buna ne diyoruz? Bu çalışmaya müstedrak çalışması diyoruz. Tabii mesela İmam Hakim böyle bir çalışma yapmıştır ama buna muvaffak olmuş mudur? Elimizdeki müstedrek üzerine yapılan incelemeler buna muvaffak olmadığını gösteriyor. Tamam? Elimizdeki müstedrek üzerine yapılan çalışmalar buna muvaffak olmadığını gösteriyor. Niye? Çünkü içinde İmam Zehebi de başta olmak üzere bu kitap üzerine yapılan tahkik çalışmalarında mesela mevdu hadis, zayıf hadis olduğu da görülmüştü. Elbette çoğu sahihtir rivayet ettiklerinin ama bazen diyor ki mesela ala şart-ı şeyheyni veya ala şart-ı Müslim diyor mesela, İmam Zehebi akabine diyor ki işte örneğin zayıftır, vahin diyor, mevdu'un diyor mesela, örneğin. Bu tip rivayetler var. Demek ki İmam Hakim bu iddiayla çıkmış ama buna muvaffak olamamıştır. Ha, buna niye muvaffak olamamış? Buna iki tane sebep zikretmiş alimler. Bir grup alim demiş ki çünkü İmam Hakim mütesahildir. Yani mütesahil nedir? Hadislerin sıhhatine çok kolay bir şekilde hükmediyor. Yani çok şartlarda titiz değildir demişler. Bazı alimler de demişler ki hayır. İmam Hakim önce kitabını topladı. Daha sonra dönüp bu kitabı ne yapmak istedi? Daha sonra dönüp bu kitabı tek tek inceleyip elemek istedi. Yani önce ilk etapta kendince İmam Bukhari ve Müslim'in şartlarına uygun hadisleri topladı. Daha sonra dönüp bunları eleyecekti. Ve eleyemeden vefat etti. Buna, yani tam eleyemeden vefat etti. Buna inananlardan bir tanesi de Hafız İbni Hacer'dir. Zaten bazı alimler de diyorlar gerçekten ilk ciltlerde çok fazla zayıf hadis yok. Daha sonraki ciltlerde bu çoğalmaya başlıyor. Allahu alem, en güzeli de nedir? En güzeli de bu anlamda hüsnü zan yapabilmektir. Evet. Tabi aslında bu kitapların üzerinde söylenecek çok çok sözler var. Yani bu işte mesela Hakim-i Müstedre'yi, bu kitapların içindeki bazı işaretler, rumuz diyebildiğimiz alimlerin koyduğu işte sıhhate rumuz, hasene rumuz, mesela zayıfa rumuz ve benzeri şeyler üzerine konuşulması lazım. Ama bu makam onun yeri değil yani. Sadece biz burada çalışmaları biliriz. İnşallah Allah nasip eder, ileriki bir zamanda konuşmak nasip olur. İki, mustahraç. Birincisi neydi? Müstedrak. İkincisi nedir? Mustahraç. Mustahraç dediğimiz kitaplar nedir? Mustahracat denilen kitaplar. İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisin metnini alıp başka bir senet ile rivayet etmektir. Tamam. Mesela diyelim ki İmam Bukhari, örnek veriyorum. Dedi ki bana Muhammed Ahmet'ten, Ahmet Mustafa'dan, Mustafa Mehmet'ten bana diyelim ki rivayet etti diyor. Tamam, dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki örneğin işte bir hadis söyledi. Mustahraç sahibi geliyor bu metni alıyor. İmam Bukhari'nin yolundan değil başka bir yoldan bu hadisi Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaştırıyor. Tamam, başka bir yoldan bu hadisi Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaştırıyor. İmam Bukhari ile nerede birleşiyor? Ya İmam Bukhari'nin şeyhinde veyahut da şeyhinin şeyhinde bir yerde ama mecbur birleşiyor. Tamam? Çünkü biz daha önce ne demiştik? Bir hadis birçok yoldan, mesela alimler diyor şu hadis 3 ayrı yoldan nakledilmiştir. Bu ne demek? Çünkü bir sahabe, peygamber bir mecliste konuşuyor, diyelim onu 3 tane sahabe hıfz ediyor. 3 ayrı sahabe onu ezberledi, tamam? Birinin Mısır'a gittiğini düşünün, birinin Mekke'de kaldığını düşünün veya Medine'de, birinin Basra'ya gittiğini düşünün. Her biri bunu nerede rivayet edecek? Tabiine, kendi bulunduğu memlekette rivayet edecek. Bak, 3 ayrı yol oluştu böylece, değil mi? Her tabi'in kendi bulunduğu mıntıkada etba'u tabi'inler rivayet edecek. 3 farklı yoldan hadis geldi, bize ne oldu? Ulaşmış oldu. İşte müstakres sahibinin yaptığı budur. Yani bir metnin farklı senetlerini ne yapabilmektir? Farklı senetlerini tespit edebilmektir. Tabi burada herhangi bir metin değil, İmam Bukhari ve Müslim'de var olan metinler üzerine yapılan çalışmayı kastediyoruz. Mesela müstakreçce örnek olaraktan Ebi Avane'nin Müslim'in üzerine yapmış olduğu müstakreci mesela veyahut da Ebu Bekir el-İsmaili'nin İmam Bukhari'nin üzerine yapmış olduğu nedir? İmam Bukhari'nin üzerine yapmış olduğu müstakrecidir mesela. Bunlar nedir? Bunlar hepsi yapılmış olan birer çalışmalardır. Peki burada fayda nedir? Mesela diyelim bizim elimizde bir metin olsa, biz onun bir yol ile bize geldiğini bilirsek, ona olan mutmainliğimiz belli bir seviyededir. İkinci ayrı bir yoldan aynı metnin geldiğini bilirsek, mutmainliğimiz artar. 3, 4, 5 ne oluyor? İyice insan kesin, neredeyse kesin, hatta sayı çoğaldıkça mütevatire doğru gidiyor, değil mi? Mütevatire doğru gittikçe ifade ettiği ilim, ifade ettiği yakin de beraberinde ne yapıyor? Beraberinde artıyor. Müstakres sahiplerinin en büyük faydası budur. Yani bir hadisin farklı yolların olduğunu bilmek ona karşı mutmainliği ne yapar? Artırır. İkincisi ise ulûvul isnat faydasıdır. Ulûvul isnat. Diyeceksin ulûvul isnat nedir? Yani isnadın âli olması nedir? Bunu bir kenara yazın. Ulûvul isnat faydası. Çünkü 4-5 ders sonra zaten ulûvul isnat, nazilul isnat nedir? Zaten konumuz ona gelecek inşallah. Yani senetteki ravi sayısı düştükçe şey artıyor. Senedin aliliği, yüceliği artıyor. Sayı çoğaldıkça düşüyor. Ulûvul isnat bu demek. Bunun tafsilatı inşallah ne yapacak? Gelecek. Ve kul ne diyordu Beykuni? Ve kullemâ kallet ricaluhu ala ve didduhu zâkellezî kad nezele diyor mesela. Yani ve kullemâ kallet ricaluhu ala. Ricalin sayısı düştükçe onun derecesi yükselir. Bu ne demek? Bunu inşallah anlatacağız. Evet. Sahih hadise mutaallık olan bir başka mesele, Allahu alem 7. mesele mi oldu? Tam olarak zapt ettiyseniz eğer. Sahih hadise mutaallık olan bir başka mesele şudur. En sahih hadis nedir? Veya en sahih hadis diye bir şey var mıdır? Mesela. Çünkü sahih hadis biliyorsunuz mertebe mertebe. Değil mi? Sahih hadis mertebe mertebe. Yani diyelim ki bize iki tane metin geldiğini düşünün. Mesela iki tane hadis rivayet edildi. Bu rivayet edilen hadislerin arasında mesela örneğin diyelim ki şöyle bir sene düşün. İmam Zuhri, İbn-i Şihab-ı Zuhri, Sika, hadiste imam, selefte imam vesaire. Salim'den rivayet etti. Salim zaten belli. Tamam. O da babasından, yani Abdullah İbni Ömer'den bize rivayet etti. Bu senette hiçbir problem yok değil mi? Problem olmadığı için hadiste bize gelmesi yolla ne? Sahih. Başka bir hadis düşünün. Mesela İmam Malik, Nafi' İbni Ömer. Malik, Zühri'den çoğu alemin yanında hadis ilminde daha iyi. Örnek diyelim. Nafi' de daha iyi. Şimdi ne olmuş oldu? İki tane sahih hadis var ama birinin ricali diğerine göre daha iyi kabul edilmiş mesela. Sikalık yönünden, fıkıh yönünden, ilim yönünden, adalet yönünden vesaire. Böyle bir şey var mıdır yok mudur? Yani sahih hadisleri kendi aralarında derecelendirirsek nasıl bir derecelendirme yapabiliriz? Burada iki tane yol izlenmiş. Tamam, en sahih hadis hangisidir konusunda? İki tane yol izlenmiş. Birinci yol, esahhul esanid denilen yol. Esahhul esanid denilen yol. Nedir esahhul esanid denilen yol? Şudur. Bazı alimler bazı senetlere demişler ki bu senet en sahih senettir demişler. Ve o senetle varit olan sahih hadisleri başka senetlerle varit olan sahih hadislere de bundan dolayı tercih etmişler. Mesela İmam Bukhari demiş ki en sahih senet Malik an Nafi' an İbni Ömer. Malik'in Nafi'den, Nafi'in İbni Ömer'den rivayet etmiş olduğu senet en sahih hadistir. Velev sahih, hadisler sahih olsa bile bu senetle varit oldu mu bu, hatta buna silsiletu zehebiye demiş. Yani altın senet, altın yol demiş. Mesela İmam Ahmed demiş ki Zuhri an Salim an ebihi. Zuhri'nin Salim'den, Salim'in de babasına rivayet etmiş olduğu hadiste demiş. Mesela İbni Ebi Şeybe demiş ki, Musannef sahibi İbni Ebi Şeybe demiş ki Zuhri an Hüseyin İbni Ali an Ali İbni Ebi Talib demiş mesela. İmam Zuhri'nin İmam Hazreti Hüseyin'den, Hazreti Hüseyin'in de Hazreti Ali'den rivayet etmiş olduğu senettir demiş. Ha. Demek ki alimlerin bazısı en sahih hadis tespitinde böyle bir yol izlemişler. Nedir o yol? Önce esahhul esanid, en sahih hadis senedi belirlemişler. Daha sonra o en sahih senetle varit olan hadisleri de en sahih hadis olarak kabul etmişler. Lakin muhakkik ulema, tabi bu liste çok uzar ha. Yani mesela birçok alimin yanında en sahih senet meselesi değişiyor. Bizim bu zikrettiğimiz İmam Bukhari'nin, İmam Ahmed'in, İmam İbni Ebi Şeyben tercih ettiydi. Başka alimler de başka tercihler yapmışlar mesela. Muhakkik olan alimler demişler ki bu doğru değildir. Yani en sahih senet meselesi, çünkü bu göreceli bir şeydir. Beldeden beldeye, alimin bakış açısından bakış açısına göre bu ne yapar? Bu değişebilir. Ondan dolayı bu ne değildir? Bu çok sağlam olan bir yol değildir. Ama şunu söylemişler. Demişler ki asahhul esanit diye söylenen şey yapılması doğru değildir. Ama bunda ya, bu bir kere yapılmıştır tarihte. Bunun bir faydası vardır. Faydası nedir? Esahhul esanit ıtlak edilen hadisler ıtlak edilmeyen hadislere ve senetlere tercih edilir demişler. Tamam? Mesela diyelim ki bir İki hadisten birini tercih etmek durumunda kaldık. Eğer bu fende şöhreti sabit olan bir alim herhangi bir senede esahhul esanid demişse elbette ki bunun diğer senetlere bir üstünlüğü vardır demektir. Tamam? Esahhul esanid denilenlerin denmeyenlerden tercihe daha şayan olduğu faidesi söz konusudur. İkinci şey ise, ikinci metot ise şudur. Bu esahhul esanid meselesine sıcak bakmayan, yani bunun böyle mutlak bir şekilde ıtlak edilmesinin doğru olmadığını söyleyen alimler demişler ki en sahih hadiste İmam Nevevi'nin takribde zikretmiş olduğu sıralama. Takrib nedir? Takrib İmam Nevevi'nin dedi ki biliyorsun en meşhur Mustalahul Hadis'teki kitaplardan biri neydi? İbn-i Salah'ın mukaddimesiydi. Değil mi? İbn-i Salah'ın mukaddimesi idi. İmam Nevevi İbn-i Salah'ın mukaddimesini muhtasar hale getirmiştir. Takrib diye isimlendirmiştir. İmam Suyuti de İmam Nevevi'nin bu muhtasarını Tedribur Ravi ismiyle şerh etmiştir. Zaten mutavval, yani uzun, geniş Mustalahul Hadis kitaplarının arasındaki en meşhurlarından bir tanesidir. Tedribur Ravi kitabı. Burada İmam Nevevi farklı bir şey zikrediyor. 7 tane şey zikretmiş. Demiş ki en sahih hadis İmam Bukhari ve Müslüm'ün üzerine ittifak edilir. İkinci sırada İmam Bukhari'nin infirad ettiği, üçüncü sırada İmam Müslüm'ün infirad ettiği, yani tek kaldığı, dördüncü sırada ikisinin şartı üzere olanlar, beşinci sırada İmam Bukhari'nin şartı üzere olanlar, altıncı sırada İmam Müslüm'ün şartı üzere olanlar, yedinci sırada ikisinin şartı üzere olmayıp sahih olan hadislerdir demiş. Tamam? Bir de böyle bir tercih yapılmış. Yani en sahih hadis nedir? Çünkü bunun faydası nerede belirir? Bunun faydası özellikle tercih esnasında. Yani fıkhi bir meselede, hükmi bir meselede bir hadisin tercih edilmesi gerekiyorsa özellikle orada en sahih diye mesela İmam Bukhari ve Müslüm'ün ittifak ettiği diğer hadislere elbette ki ne yapılacaktır? Tercih edilecektir. Bir de böyle bir yol ne yapılmış? Bir de böyle bir yol İmam Nevevi'nin zikretmiş olduğu yol zikredilmiş. Öyleyse şöyle diyebilir miyiz mesela? Mutekaddimin ulema, yani geçmiş ulema daha ziyade senet üzerinden tercihe gitmişler. Esahhul esanid dedikleri hadisleri tercih etmişler. Mutahhirin ulema bakmış ki her bir alim kendince bir senede esahhul esanid demiş. Bu yolu çok muteber bir yol benim görmemişler. Özellikle ümmetin de İmam Bukhari ve Müslim'i telakkiyle kabulü söz konusu olunca, bu konuda icma hasıl olunca o zaman ne yapmışlar? Demişler ki Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği, sonra İmam Bukhari'nin infirad ettiği, sonra İmam Müslim'in infirad ettiği, sonra ikisinin şartı üzere olan, yani rivayet etmedikleri ama şartlarına uygun, sonra Bukhari'nin şartına uygun, sonra Müslim'in şartına uygun, sonra bunun dışında kalan hadislerdir. Evet. Yine sahih hadise mutaalluk olan bir başka mesele ise şudur. Mesela alimler şöyle bir ayrıma gitmişlerdir. Özellikle kitaplarda karşılaştığımız zaman bilmemiz açısından hadisun sahihun ile sahihul isnadi arasında fark vardır. Yani alimler bir hadise hadisun sahihun diyorlarsa burada ihtilaf yok. Tamam, bu hadis nedir? Bu hadis sahihtir, bununla amel edilebilir manasına. Yani kastettiği budur alimin. Velev kendi içtihadıyla bile hadise sahih dese bir alim hadisun sahihun diyorsa bunun manası nedir? Bu hadis sahihtir. Yani metni de senedi de incelemeden geçmiştir ve kendisiyle amel edilebilir. Bir de alimlerin sahihul isnad dediği hadisler var. Tamam? Sahihul isnadda ise tafsilat var. Niye? Çünkü bir hadis sadece senetten müteşekkil değildir. Senetten ve metinden müteşekkildir. Değil mi? Ve bir hadisin sahih olabilmesi için ne lazımdı? İttisal, adalet, zapt, şaz ve illetli olmaması. Değil mi? Şuzuz ve illet hem senette vakı olabilir hem de metinde vakı olabilir. Yani özellikle bir hadisin sahih olabilmesi için kendinde bulundurması gereken iki özellikli olan şaz olmayacak, illetli olmayacak. Şaz da illet de, şuzuz da illet de hem senette olabilir hem de metinde olabilir. Dedik tafsilatı ne yapacak? Gelecek müstakil bir konu olarak. Tamam. Sahihul isnad dediğimiz zaman biz metin şaz olabilir. Metin şaz olabilir. Mesela biz diyelim ki birçok sahih hadis için ne diyoruz? Şazdır diyoruz mesela. Yani İmam Müslim'in sahihinde varit olmuş. Alimler buna şazdır demiş mesela. Şaz dedikleri senette bir problem yok. Senet sahih. Yani bize ulaştığı yolda problem yok. Ama metinde problem olabilir. O da problem nedir? O da problem de nedir? Problem şaz olmasıdır. Tamam. Ondan dolayı sahihul isnad dediğimiz zaman metin şaz olabilir. Metin illetli olabilir. Sahihul isnad dediği zaman bir alim iki tane tafsilat var. Tafsilat var. Nedir o da? Eğer bunu söyleyen alim bu fende illeti, şuzuzu çok iyi bilen ve hüküm vermeye salahiyetine sahip olanlardansa o hadisle amel edilebilir. Çünkü bunlar galiben metninin de sahih olmadığı hadise bunu ıtlak etmezler. Ama eğer diyelim ki bunu söyleyen alim bu fende çok meşhur değil, sadece hadisçi olarak biliniyorsa o zaman metnin araştırılması nedir? Gereklidir. Çünkü sadece burada isnadın sıhhatine hükmedilmiştir. Metnin sıhhatine hüküm edilmemiştir. Sahih hadise taalluk eden bir başka mesele ise 9. mesele diyelim. O da nedir? Alimler sahih hadis için başka ıstılahlar da kullanmışlardır. Tamam? Yani mesela diyelim bir hadisle amel edilebilmesi için o hadisin biz dedik ne olması lazım? Makbul hadis nedir? Ve başa dönelim. Biz dedik ki kabul ve ret yönünden hadis 3 kısma ayrılır. Sahih hadis, hasen hadis kabul edilen yani amel edilen, zayıf hadis ise ne yapılan? Reddedilen idi. Tamam mı? Yani amel edilmeyen. Tabi konunun tafsilatı var, gelecek inşallah. Şimdi sahih ve hasen hadis makbul ya, bazı alimler bunlara ceyyid hadis de demişler. Bazısı bunlara kavi hadis de demişler. Yani ceyyid iyi, kavi kuvvetli. Bazısı bunlara salih hadis de demişler. Tamam. Bazısı bunlara makbul hadis de demişler. Bazısı bunlara sabit, hadisun sabitun demiş mesela. Yani sahih manasına veya hasen manasına amel edilebileceğini ifade etmek için ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Özellikle de sahih, hasen, zayıf gibi ıstılahların tam oturmadığı zamandan öncesi. Mesela örneğin İmam Ahmed asahul esanid için ne diyor? Ecvedul esanid diyor. Yani bak, asah kelimesi yerine ecved kelimesini kullanıyor. Yani ceyyid kelimesini sahih hadisin yerine kullanıyor. Tamam? Mesela Ebu Davud Sünen'i için diyor ki ben bunda sahih olanları ve ma yushabihuhu ve ma yuqaribuhu, yani sahih hadise benzeyen ve ona yakın olan hadisleri zikrettim diyor. Tamam? Yani burada sahih hadisle alakalı mesele nedir? Ve bunlar için de salih kelimesini de kullanıyor mesela. Yani sahih hadis koymuş, sahih hadise yakın olan bir takım rivayetleri de koymuş. Bu ise nedir? Gösterir ki alimler salih, sabit, ceyyid, kavi vesaire bunları da makbul hadis için ne yapmışlardır? Makbul hadis için kullanmışlardır. Yani hem sahih hadisi burada kastediyorum makbul derken hem de hasen hadisi kast ediyorum. Evet. Şimdi burada inşallah burada. Burada hasen hadise geçtik şimdi. Vel hasenul ma'rufu turkan ve gadet ricaluhu la kessahihi iştaharat. Vel hasenul ma'rufu turkan ve gadet ricaluhu la kessahihi iştaharat diye yeni bir konuya geçmiş olduk. Burada duralım mı, devam edelim mi diye düşünüyorum. Başlarsak yarın bırakmak durumunda kalacağız. Onun için inşallah burada duralım. Bir dahaki dersimize devam edelim. Evet. Vâhirü davana elhamdülillâhi rabbil âlemîn.